zor biliyorum. Belki hala seviyorum seni. Her geçen gün biraz daha fazla kırılıyorum. Mutlu bir son yok mu bize? Ayrılık zor biliyorum. Belki hala seviyorum seni. Her geçen gün biraz daha fazla kırılıyorum. Mutlu bir son yok mu bize? Yanıyor içim, bu nasıl acı? Nasıl olursun bana yabancı? Üzerime sanki gözlerin yıkıldı. Ölüme bırakma, bir çaresi yok mu bunun? Ayrılık zor biliyorum. Belki hala seviyorum seni. Geçen gün biraz daha fazla kırılıyorum. Mutlu bir son yok mu bize? Yanıyor içim, bu nasıl acı? Nasıl olursun bana yabancı? Yüreğime sanki gözlerim yıkıldı. Ölüme bırakma, bir çaresi yok mu bunun? Ayrılık zor, ayrılık. Ayrılık zor, ayrılık. Ayrılık zor. Geçen gün biraz daha fazla kırılıyoruz. Mutlu bir son yok mu bize?